ce a schimba. Așteptăm, deci, am vrea să discutăm cu profesori, cu directori de școală, de ce nu, cu elevi, cu părinți, evident, chinuiți de ce se întâmplă la școală, și cu elevi. 0372 069 599. A fost odată Ana, care suferea de amețeli. Prietenele care mai de care mai expertă, căi de la inimă, căi de la anemie sau chiar semn de atac cerebral. Noroc că Mara, fiica ei, nu și-a plecat urechea la ele. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și află la ce medic trebuie să mergi, pentru că sfaturile prietenelor te pot ameți și mai rău. Mylan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. În 10 minute poți sparge gheața la conversații. Sau poți sparge gheața din congelator. Sau, și mai bine, poți sparge gheața la premii cu Bergambir. Răcorește-te responsabil și poți câștiga 100 de lei la fiecare 10 minute și 1 milion de beri. Trimite codurile de sub cheițele sau capacele roșii prin SMS la 1750 sau înscrie-le pe răcorimromânia.ro până pe 30 aprilie și răcorește-te cu premii. Bergambir. Răcorim România. Prietenii știu de ce. Așa ne arătăm noi iubirea de Paști. La Carrefour, până pe 23 martie, ai doradă proaspătă la 24,99 lei kilogramul, macro congelat negro, pungă de 1 kilogram la 5,99 lei și bere Timișoreana 8 doze a 0,5 litri la 17,25 lei. În plus, ai cuptor cu microunde Samsung la 269,90 lei. Carrefour vă urează sărbători fericite! Colegii mei au sesizat. Dentistul meu m-a complimentat. Până și soțul meu a observat. Că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi. Dar mai albi. Mulțumită pastei de dinți. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Despre căsătorie, amanți și iubire în Hohote de râs. Supercomedia cu sex appeal, swing. Trebuie să vezi acest spectacol cu Adriana Șchiopu, Constantin Pușcașu, Andreea Mateiu, Răzvan Oprea, Alexandra Petri și Andrei Mateiu. Pe 24 martie la Sala Epica a cinematografului din Băneasa Shopping City. Recomandat de Europa FM. Te așteptăm la TEDx Eroilor Mind the Gap în Cluj-Napoca. Vino între 4 și 6 mai la Casa de Cultura Studenților să te alimentezi cu idei demne de răspândit de la oameni precum Mihai Rotaru, cofondator Clever Taxi, Gabriela Culda, avocat și psiholog judiciar, sau Ciprian Stănescu, fondator Innovations for Tomorrow, o serie de conferințe despre viitor. Cumpără-ți biletul acum de pe www.tedxeroilor.com/bilete. Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Și 3 minute ne arată ceasul la această oră. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Operațiuni de salvare în mai multe județe în urma ninsorilor și a vântului puternic. Transportat 31 de copii și 6 adulți. Copiii au fost transferați din autocar în 2 microbuze. Zeci de mașini au rămas azi dimineață blocate pe drumurile naționale ce leagă Prahova de județele Buzău și Ialomița. Aici un autocar fără pasageri a intrat într-un stâlp, iar șoferul a fost electrocutat. Traficul aerian este dat peste cap pe aeroportul Otopeni, cel puțin 12 curse au fost anulate, altele au avut întârzieri de până la 2 ore. Cursa pe Pegasus de la Istanbul, s-au anulat niște curse ale companiei Wizz Air pe relația între Viso, Visa și Stockholm. A fost comandament de iarnă la ora 11 în capitală. De miercuri vine primăvara. Doamne ajută! Luni și marți mai plouă. Trebuie să mă angajați la meteo, că deja sunt... și informația momentului în plan extern, luare de ostatici într-un supermarket din Trèbes, în sudul Franței, intervin acolo trupele antitero, vom reveni cu amănunte. Prognoza meteo la noi pentru început. A fost restrâns codul portocaliu de ninsori abundente și viscol. Vizate sunt până la ora 15 Bucureștiul și 11 județe. Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Buzău, Ialomița, Călăraș, Brăila, Galați și Tulcea. Și codul galben de ninsori și vânt puternic a fost actualizat. Până la ora 20 sunt vizate județele Iași, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călăraș, Constanța și parțial județul Neamț. În București va continua să ningă până la ora 15, iar maxima de astăzi va fi de 0 grade. Ascultați știrile Europa FM. Operațiunii de salvare în mai multe județe în urma ninsorilor, în Mureș, un autocar în care se aflau 31 de copii a derapat azi dimineață între localitățile Reghin și Beica, nu au fost victime, copiii au fost preluați de două microbuze și cazați la școala din Beica fără probleme medicale. Maiorul Virag Cristian, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș. Un autocar transporta 31 de copii și 6 adulți. Nu a fost un accident, ci doar un derapaj al autocarului. Ajungi la locul intervenției. Copiii au fost transferați din autocar în două microbuze aparținând primăriei, din primăriei localității Beica, iar autocarul a fost scos din șanț cu ajutorul unui utilaj greu. Niciunul dintre pasagerii autocarului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mergem acum în Prahova. Zeci de mașini au rămas azi dimineață blocate pe drumurile naționale ce leagă Prahova de județele Buzău și Ialomița și DN1 a fost blocat între Ploiești și Câmpina din cauza unui carambol în care au fost implicate 8 mașini, dar și o ambulanță smurd oprită la un alt accident. Pe mai multe drumuri din județ, poliția a impus restricții de circulație pentru mașinile cu masa mai mare de 7,5 tone. Transmite Diana Frâncu. Încă de dimineață, traficul a fost blocat pe DN1 în dreptul localității Băicoi, pe sensul Ploiești-Câmpina, după ce mai multe autoturisme au intrat în coliziune, cel mai probabil din cauza vremii nefavorabile și a carosabilului acoperit cu zăpadă. În accident a fost implicată și o ambulanță smurt, dar care nu transporta pacient. Ambulanța se oprise pentru a acorda ajutor în dreptul unei mașini care derapase în șanț, moment în care a fost lovită de mai multe autoturisme care circulau pe același sens. Un alt accident s-a produs tot pe DN1 în dreptul localității Liliești. Aici un autocar fără pasageri a intrat într-un stâlp, iar șoferul a fost electrocutat. A supraviețuit și a fost transportat în stare stabilă la spital. În urma accidentului în lanț de pe DN1 s-au format coloane de mașini, iar în trafic au fost blocate inclusiv utilaje de dezăpezire. Acesta a fost și motivul pentru care pe DN1, în zona stațiunilor montane, nu s-a intervenit în timp util cu material antiderapant. Aici un tir care nu era echipat de iarnă nu a putut urca panta de la Posada și a blocat parțial traficul. Sunt probleme grave și în sudul județului, pe DN1D, ruta care leagă Prahova de Ialomița. 10 mașini au rămas înzepezite. La fel s-a întâmplat și în comunele Salcia și Fulga, aflate la limita cu județul Buzău, dar și în zona Bucov, Boldești-Scăieni, unde mai multe mașini au avut nevoie de intervenția utilajelor de dezăpezire pentru a putea înainta. Din cauza condițiilor meteo, poliția Prahova a impus restricții de circulație pe DN1A din dreptul localității Vălenii de Munte și pe DN1B din dreptul orașului Mizil. Pe aceste tronsoane de drum au voie să circule doar mașini cu masa mai mică de 7,5 tone. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. În Ialomița, 5 mașini au rămas blocate în Nămeți între localitățile Fierbinți, Târg și Maia. Două drumuri naționale și două județene sunt închise în momentul de față în județul Ialomița din cauza viscolului. De la 7:30 a fost închisă circulația pe autostrada 2 pe ambele sensuri de mers între București și Drajna. Este viscol puternic și vizibilitate redusă. Transmite Mădălin Sofronie. Încă de dimineață, viscolul a creat probleme pe șoselele din județul Ialomița. Un microbuz în care se aflau 10 muncitori angajați la sondele din zona localității Grindu a rămas blocat în zăpada depusă pe drumul județean 203B. De asemenea, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de carosabil, două persoane au fost rănite într-un accident rutier petrecut pe raza localității Ciochina. La Fierbinți, autoritățile au intervenit pentru a scoate din Nămeți 5 mașini. Toate aceste intervenții au fost coordonate de reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Elevii unor școli din Gorj n-au ajuns la școală sau au ajuns cu întârziere pentru că drumurile au fost umplute cu zăpadă. Un astfel de caz a fost la Motru, unde microbuzul școlar a ajuns cu întârziere la copiii din satul Râpa din cauza că s-a blocat într-o pantă. Elevii au plecat la școală pe jos, s-au dus și în spate de părinți. Gabriela Amladin. Bun găsit, în județul Gorj nu s-a luat decizia închiderii școlilor, dar în 5 unități de învățământ copiii nu au putut ajunge la cursuri. Peste noapte a nins în cantități foarte mari, iar autoritățile nu au putut dezăpezi. Așa că microbuzele școlare au făcut cale întoarsă sau cele care au ajuns să ia copiii au rămas înzăpezite în drumul spre școli. La Motru, un microbuz a rămas blocat pe drum, iar elevii au plecat pe jos. Cei mai mici au fost duși în brațe de către părinții care au fost anunțați de incident. În comuna Bumbeș-Pițic, primarul a hotărât să anuleze cursurile pentru că microbuzele școlare nu au ajuns la elevii care învață la școala gimnazială. În alte 5 localități din Gorj, primarii au luat decizii asemănătoare, comunicând inspectoratului școlar că nu pot pune în pericol viața copiilor. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Între timp, Ministerul Educației prezintă datele actualizate la nivel național privind situația școlilor. Astăzi au fost suspendate cursurile în mai multe școli din 8 județe: Argeș, Brăila, Vrancea, Galați, Vaslui, Mehedinți, Alba și Vâlcea. Sunt închise doar unitățile din zonele afectate de ninsori. Și vă amintesc, cursurile sunt suspendate integral astăzi în București și în alte 10 județe: Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Buzău, Dolj, Călăraș, Ilfov, Olt și Ialomița. Între timp, la Galați, zăpada care s-a așternut de câteva ore bune este roz. Ninsorii nu au creat probleme majore deocamdată, ci doar un peisaj neobișnuit. Îl găsiți acest subiect pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Traficul aerian este dat peste cap pe aeroportul Henri Coandă Otopeni. Cel puțin 12 curse au fost anulate până la această oră. Altele au avut întârzieri de până la 2 ore. Valentin Iordache, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București. În afară de cursa Pegasus de la Istanbul, s-au anulat niște curse ale companiei Wizz Air pe relația între Viso, Visa și Stockholm, ca și două curse Tarom pe relațiile Chișinău și Cluj. Situația e fluentă și fluidă, ca să zic așa. În momentul de față se intervine la pistă pentru dezăpezire și se va decola probabil peste 20-30 de minute. Dar e situația obișnuită în care periodic se intră la dezăpezire. Drept urmare, mii de pasageri de pe alte aeroporturi așteaptă aeronavele întârziate din România. Iulia Noghi se află la Treviso, în Italia, printre cei ce ar fi trebuit să urce la bordul unei aeronave blocate în continuare în București. O ascultăm pe Iulia Noghi. Bun găsit de pe aeroportul din Treviso, sunt unul dintre cei peste 100 de pasageri care nu vor ajunge astăzi în capitală. A fost anunțat în mod oficial că această cursă a fost anulată ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din București. Vom pleca de aici cu o altă cursă mâine de dimineață. Am fost informați întâi de o întârziere, apoi am fost anunțat că această cursă a fost anulată și mi s-au oferit mai multe alternative, să plecăm cu un zbor mâine sau în această seară din Bergamo. De asemenea, pasagerilor li se asigură cazare în cazul în care au optat pentru prima variantă. Sunt pe Europa FM, din Treviso, Iulia Naci. Până la această oră, 63 de trenuri au fost anulate în țară, iar în gara de nord București se înregistrau întârzieri de până la 2 ore. La această oră, întârzierile s-au redus la o medie de 30-35 de minute. Ascultați știrile Europa FM. A fost comandament de iarnă de la ora 11 în capitală. În București va mai ninge viscolit până la ora 15, în special la periferia orașului, a anunțat administrația meteo. Spre seară, căderile de zăpadă se opresc și vântul nu va mai sufla cu putere. Meteorologul Gabriela Băncilă, prezentă la comandamentul de iarnă convocat la primăria București. Va continua să se semnaleze fenomenul de viscol în zona municipiului București, cu o intensitate mai mare la periferia orașului, acolo unde rafalele de vânt ating viteze în jurul a 55 de kilometri pe oră. Vizibilitatea, în special în zona de periferia orașului, este temporar diminuată. Spre seară, aceste fenomene vor înceta, va înceta ninsoarea, va diminua semnificativ și vântul. În momentul de față înregistrăm o grosime a stratului de zăpadă mai semnificativă în centrul orașului, în jurul a 25 de centimetri. Și cu ocazia Zilei Mondiale a Meteorologiei, primarul Gabriela Firea a ținut să le mulțumească celor care lucrează în domeniu pentru prognozele reușite. Dați-mi voie în Ziua Mondială a Meteorologiei să o felicit pe doamna Gabriela Băncină, director ANM București Ilfov, și pe toți colegii domniei sale pentru o prognoză reușită. De miercuri vine primăvara. Doamne ajută! Luni și marți mai plouă, dar nu mai ninge. Atenție la Trebuie porei. Să mă angajați la meteo, că deja sunt la curent cu toate informațiile. Vă rog! Informația momentului în plan extern, luare de ostatici într-un supermarket din sudul Franței, în orașul Trèbes, operațiunea poliției este în desfășurare, potrivit presei locale franceze. Ministerul de Interne din Franța confirmă informația pe rețeaua de socializare Twitter. Vom reveni cu amănunte la următoarele știri Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Simona Halep a câștigat cu mari emoții meciul său de debut din actuala ediție a turneului de la Miami, jucat în turul al doilea cu Océane Dodin. Franțuzoica de 21 de ani, numărul 98 WTA, participantă din postura de lucky loser, și-a judecat primul set cu 6-3. Simona s-a impus la același scor în al doilea, dar a avut probleme și în decisiv, când a fost condusă cu 3-1 și 4-2 pentru a se impune în cele din urmă cu 7-5. Halep a acuzat dureri la spate în primul set, iar spre final a călcat greșit. Ea a spus că i-a fost greu să rămână concentrată și să lupte până la final împotriva unei asemenea adversare după o serie de meciuri grele. Lidera mondială o va întâlni în continuare pe Agnieszka Radwanska. Și Monica Niculescu a ajuns în turul al treilea, venită din calificări, ea a trecut fără probleme cu un dublu 6-3 de slovaca Magdalena Ribarikova, cap de serie numărul 18. Următoarea sa adversară va fi campioana de la US Open, Sloane Stephens. În schimb, Sorana Cârstea a fost eliminată de taiwaneza Su Wei-Xieh. După ce a condus cu 5-2 în primul set, ea s-a prăbușit și a cedat cu 7-5, 6-2. În turneul masculin de la Miami, Marius Copil l-a învins cu 7-6, 6-4 pe Mihail Kukushkin din Kazahstan și îl va întâlni în continuare pe rusul de 21 de ani, Karen Khachankov, ultimul cap de serie al competiției. Nottingham Forest vrea să-l păstreze pe Costel Pantilimon. Șefii clubului din Championship sunt mulțumiți de evoluțiile portarului român și intenționează să-l transfere definitiv la vară, anunță presa engleză. Nottingham Forest nu a pierdut niciun meci de când l-a împrumutat pe portarul român de la Watford și a ieșit astfel din zona retrogradării. În ultimele trei etape, Pantilimon nu a primit gol. El a revenit iarna aceasta în Anglia după ce în prima parte a sezonului a fost împrumutat la Deportivo La Coruña. Zlatan Ibrahimović și-a reziliat contractul cu Manchester United și se va muta în Statele Unite, la Los Angeles Galaxy. Atacantul suedez va semna un contract pe 2 ani cu echipa americană și va câștiga în această perioadă doar 3 milioane de dolari, plafonul maxim al clubului. În vârstă de 36 de ani, Ibrahimović a ajuns la Manchester United în 2016 și a marcat 28 de goluri în primul sezon. În aprilie anul trecut a suferit însă o accidentare gravă la genunchi. A revenit în toamnă, dar a marcat o singură dată în 5 apariții, iar la finele lui decembrie s-a lovit din nou la genunchi și de atunci nu a mai jucat. Zlatan Ibrahimović a mai trecut în carieră pe la Ajax Amsterdam, Inter Milano, Barcelona, AC Milan și Paris Saint-Germain. 13 și 16 minute. Acum începe, ca de obicei, avocatul diavolului. Gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumim! Despre școală vorbim astăzi. Ce merge și ce nu merge în școala românească? Începem în două minute. Aceeași frecvență cu tine. Lume, lume, e din nou dimineață. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la ora 7 la Europa FM. Mai des la cumpărături, mai des în vacanță. Vino de minimum 3 ori pe săptămână la Kaufland. Plătește cu orice card Visa cumpărături de cel puțin 50 de lei și te poți bucura de excursii pe toate continentele și de multe alte premii. Perioada campaniei este 10 ianuarie-3 aprilie. Află mai multe pe Kaufland.com.